Έτσι λοιπόν στην Κρήτη που ήμουνα, άκουσα και την πρώτη μαντινάδα. Πόσες Δήμητρες κάρει το σουβλάκι. Καμιάσε Μητσοτάκη. Μέγα Αφρικάνο, Ασιάτικο Οριεντάλ, Ινδιο Αμερικάνο, Αφρικάνο Μουσουλμάν, Μπλάνκο Ευρωπαίο, Αβορίγεν Αυστραλιάνο, Λίγκο Κοντινέντες, εν ον μισμό κορατόν, Μουλτιρατιάλ. Μουλτικουτουράλ. Μουλτιρατιάλ. Μουλτικουτουράλ. Είμαστε εδώ για να γάψουμε όλους τους Έλληνες και σε αυτό θα επιμείνω μέχρι τέλους. Μπράβο! Το ποιοτικό χαρακτηριστικό της τελευταίας δήλωσης είναι ότι θα επιμείνει μέχρι τέλους. Το είπε στο Εγάλεο χτες, γιατί το πρώτο κομμάτι της τελευταίας φράσης που ακούσαμε, το τι θα κάνει δηλαδή, το έχει ξαναπεί αρκετές φορές, το έχουμε ακούσει, το έχουμε μεταδώσει εμείς εδώ πρώτοι πάντα. Αλλά αυτό ότι θα επιμείνει μέχρι τέλους είναι ποιοτικό χαρακτηριστικό, δείχνει έναν επίμονο άνθρωπο, έναν πεισματάρι. Πρέπει να είναι ο ηγέτης τέτοιος, να μην τα παρατάει με την πρώτη δυσκολία. Και να συνεχίζει το θεάρεστο έργο του. Οπότε το βάλαμε ως κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο. Λίγο πριν ακούσαμε και την μαντινάδα που του είπανε στην Κρήτη. Όλα αυτά από τον τρέχοντα πρωθυπουργό και εκ νέου υποψήφιο πρωθυπουργό. Δεν ξέρουμε αν θα είναι και μετά πρωθυπουργός. Ο λαός θα αποφασίσει, οι συσχετισμοί, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, αποφασίζουν πάντα τους πρωθυπουργούς σε αυτόν τον τόπο. Το θέμα είναι ότι έχουμε Ελληνόπουλα που σφάζονται, έχουμε έναν εμφύλιο. Είναι ο Βελόπουλος από τη μία, Κυριάκος και αυτός. Είναι ο Μιλωνάκης από την άλλη. Μέχρι χθες έλεγα μήπως αυτός ο άνθρωπος δεν είναι τόσο μεγάλος πολιτικός απατεώνας. Μήπως λέω, μήπως τον βάλανε σε ένα λούκι γύρω του. Για τον κύριο Βελόπουλο. Για τον κύριο Βελόπουλο. Ωϊμέ! Από χθες που με είπε πολιτικό σκουπίδι, ψεύτηκε διεφθαρμένο, που με είδε, μου είπε τρανς, γυρνάω τα κανάλια σαν τρανς. Ποιος ο Μιλωνάκης, τρανς. Που με είπε πολιτικό σκουπίδι, ψεύτηκε διεφθαρμένο, που με είδε, μου είπε τρανς, γυρνάω τα κανάλια σαν τρανς. Ποιος ο Μιλωνάκης, τρανς. Τον είπε ο Βελόπουλος. Εν τω μεταξύ, τώρα εδώ μπλέκουν δύο λέξεις έτσι όπως το λέει ο Μιλωνάκης. Τον είπε τρανς ή τον είπε τρας. Αν τον είπε τρας ή τρας, πολύ παχύ όπως η τώρα το λέει, είναι σκουπίδι. Νομίζω έτσι τον είπε. Αλλά ο Μιλωνάκης το λέει και τρανς. Τρανς, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει. Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι βαρύτερο και αν είναι βαριά ή το ένα ή το άλλο, ανάλογα την όποια σκέψη μπορεί να έχει κάποιος, την προσέγγιση, την οπτική σε τέτοια θέματα. Αλλά είναι ωραίο που ο Μιλωνάκης, που είναι και στρατέος, να βγαίνει και να λέει ότι γυρίζει στα κανάλια ως τρας, τραν, τρανς, δεν καταλάβαμε. Έχει θέτει ωραία ερωτήματα ο κύριος Μιλωνάκης, που τώρα κατάλαβε τι παίζει ακριβώς με το μέχρι προχθές πρόεδρό του και φίλο του, όπως είπε Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος νομίζω ότι είναι αυτοκράτορας. Τους αυτοκράτορες, ξέρεις τι τους κάνω. Τους κρεμάω. Ανάποδα. Μιλωνάκης, υπογραφή. Μιλωνάκης, υπογραφή. Η καρέκλα του τη χαρίζω να πάρει να τη δώσει σε όποιους θέλει. Να φτιάξει το περιπτεράκι του να ελέγχει. Τελοπών. Μιλωνάκης, υπογραφή. Τελοπών. Θα γίνει όμως, εδώ και πέρα, θα γίνουν έλεγχοι παντού. Δεν έχω εμπιστοσύνη σε τίποτα. Οικονομική έλεγχη που πήγαν τα λεφτά, τα πάντα. Τι, στο κόμμα, για το κόμμα. Όλα, βεβαίως. Θα το κόμμα, τα λεφτά από τα οποία δίναμε βουλευτές. Όλα. Τελοπών. Αυτόν το Θεό μπέφτη. Αυτόν το Θεό μπέφτη. Αυτόν τον άνθρωπο, τον πολιτικό απατεωνά πραγματικά. Και το λέω μέσα από την ψυχή μου. Μέχρι χθες έλεγα μήπως αυτός ο άνθρωπος δεν είναι τόσο μεγάλος πολιτικός απατεώνας. Από σήμερα δεν το λέει. Τι Θεομπέχτη τον είπε, τι ότι θα ζητήσει έλεγχο στα οικονομικά, αφήνει υπονοούμενο ότι κάποιοι τα τρώνε. Και θέτει αυτό το πολύ ωραίο, την πολύ ωραία παρατήρηση, την βάλαμε δύο φορές τώρα εδώ και στο τέλος, ότι μέχρι χτες δεν περίμενε, δεν ήξερε, δεν είχε καταλάβει ότι είναι πολιτικός απατεώνας. Για το Βελόπουλο όλα αυτά. Δεν υπήρχαν και στοιχεία ότι είναι πολιτικός απατεώνας. Μέσα συνέλληνές μου έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή δική του, δικές του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού, του Θεού μας. Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε. Ορίστε. Επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Νάτι, αυτή εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιος, την έγραψε ο ίδιος. Χειρόγραφο. Νάτο. Επιστολή του Ιησού μας. Ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Νάτι. Νάτι ρε παιδιά. Επιστολή του Χριστού μας. Του Ιησού μας. Ο ίδιος ο Ιησούς έγραψε. Εδώ μέσα είναι. Νιώθω δέος και μόνο που το κρατάς στα χέρια μου να έχω τις επιστολές του Ιησού, ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, επιστολή δική του, δικές του. Νιώθω δέος και μόνο που το κρατάς στα χέρια μου να έχω τις επιστολές του Ιησού, ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Φαντάζομαι θα βρέθηκαν και άλλοι λήθοι που αγόρασαν αυτές τις επιστολές. Πρέπει να είναι και χιλιάδες. Γιατί δεν θα έπρεπε να είναι μόνο στο Βελόπουλος αυτός που θα κράταγε τις επιστολές που έγραψε ο ίδιος ο Ιησούς, ο Χριστός μας, ο Θεός μας. Χειρόγραφες. Όχι σε κανένα λάπτοπ. Πού να το βρει τώρα στην Καπερναούμ το λάπτοπ. Έκατσε εκεί με το χέρι, στο λόφο των Ελαιών, δεν ξέρω εγώ πού, στην Ιερουσαλήμ όταν έμπαινε. Πριν τα βάγια και έγραφε επιστολές στα γαλάζια του γράμματα και τα βρήκε ο Βελόπουλος και τα πουλαγε. Δεν υπήρχαν σύμφωνα με τον κύριο Μιλωνάκη αποδείξεις και έπεσε από τα σύννεφα γιατί δεν περίμενε θα είναι θεομπαίχτης ο κύριος Βελόπουλος και πολιτικός απατεώνας. Δεν μας απάντησαν πια το πιστεύει, αλλά μέχρι χθες λέει δεν τα περίμενε, ήξερε όλα αυτά. Έπεσε και αυτός από τα σύννεφα. Πάμε στον άλλο Κυριάκο που είναι και ο τρέχον πρωθυπουργός εδώ του τόπου. Επισκέφθηκε την Δυτική Αττική. Η πρώτη μας μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση της Αττικής δεν θα μπορούσε να γίνει αλλού παρά μόνο εδώ στο Εγάλεο, στην εκλογική μου περιφέρεια. Από το δυτικό τομέα λοιπόν και από τους 7 δήμους του ξεκινώ τον αγώνα μας. Δήμους τους οποίους γνωρίζω πολύ καλά. Τους έχω περπατήσει εδώ και 20 χρόνια. Γεννήμα θέμα Δυτικής Αττικής. Έχουμε περηφάνεια εδώ εμείς και λόγω τιμής. Την Αγία Βαρβάρα, τους Αγίους Αναργύρους, το Χαματερό. Μουρνάς για καλό Περιστέρι, ξέρω ζόρι τραβάς. Με ρίπες οι κυφίλες σου τα θεωρείτε μπασκλάς. Το Περιστέρι, την Πετρούπολη, το Χαϊδάρι. Το Εγάλεο, το Ήλιο. Το Εγάλεο, το Ήλιο. Αμάξι μου μη σώσεις ποτέ. Πάρε το βουτυρό παιδό απ' την Κηφισιά με μπεμβέ. Που λέει το βράδυ πριν ξαπλώσει καλή νύχτα μαμά. Και παριστάνει το τύπα με τα λεφτά του μπαμπά. Του μπαμπά, του μπαμπά πάρε αυτόν θα φας καλά. Με μαμά και μπαμπά. Το Εγάλεο, το Ήλιο. Έχει περπατήσει, όπως λέει, όλη τη Δυτική Αττική τα τελευταία 20 χρόνια. Στα Στοκατζίδικα της Αγίας Βαρβάρας, Μαϊμουτζίδικα μάλλον, να πας προχτές ήμουνα και είδα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ψώνιζε. Εραστής Δυτικών Προαστίων. Πέτρα Πέτρα. Ξέρει τη Δυτική Αττική. Καματερό κυρίως. Εκεί όπου. Νύχτα μέρα. Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις. Ή Μαξίμου ή στην Δυτική Αττική. Στο ήλιο, το ήλιο όπως λέει, το σωστό είναι το ήλιον. Ήλιο είναι αυτό που εισπνέουμε και μιλάμε αλλιώς. Το ήλιο, το ήλιο, το Περιστέρι, η Μετρούπολη, το Χαϊδάρι. Ώστε εδώ, η περιοχή να γίνει αφετηρία της δικηφόρας μας διαδρομής. Αυτής που στην 21η Μαΐου θα φέρει αυτό που προσδοκά όλη η χώρα. Την αυτοδύναμη Ελλάδα και την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Ευτυχώς η επίδραση του ηλίου κρατάει λίγο. Εισέπνευσε αυτό το αέριο, το έχετε δει και σε ταινίες, μπορεί και σε κάποια άλλο να πάρκ και μιλάς κάπως έτσι. Αυτό εννοούσε όταν έλεγε το ήλιο. Αν ήθελε να μπει την περιοχή, θα έλεγε το ηλιόν. Μένει στο τέλος. Ευτυχώς είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έφυγε ο κύριος Οικονόμου, πάει να κάνει τον αγώνα του και αυτό στην περιφέρειά του. Μας έχει μείνει ο κύριος Σκέρτσος και βγαίνει και μας ανακοινώνει τι ακριβώς θα κάνει ο πρωθυπουργός μας. Πριν περάσουμε στις ερωτήσεις σας, να σας ανακοινώσω το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ θα μιλήσει σε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας σε Beach Bar στον Πάνορμο. Μύκονος! Τη Δετάρτη το απόγευμα θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας σε Beach Bar στην Ψαρού, στη Μύκονο. Vamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el destino que convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Πόσες Δήμητρες κάρει το σουβλάκι. Καμιάσε Μητσοτάκη. Γρήταρε και ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Δεν αρκεί μόνο να είσαι άφθαρτος και διαφορετικός όταν θες να κυβερνήσεις τη χώρα. Νομίζω ότι και η εμπειρία είναι πολύ χρήσιμο πράγμα. Ο κόσμος θέλει αλλαγή, αλλά θέλει και σιγουριά. Ο Αλέξης Τσίπρας, αφού ακούσαμε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, πέρα από το καματερό που το έχει λιώσει όλες και περπατάει και στα λιώσα και στο ήλιο, θα πάει στην Ψαρού, σε ένα beach bar και στον Πάνορμο εκεί, στη Μύκονο, για να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Χρειάζεται όντως εκεί μια παρουσίαση του σχετικού προγράμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, γιατί τα έχουμε μες στις προεκλογικές περιόδους και αυτά, να πηγαίνουν σε live style εκπομπές και να λένε όχι τα προγράμματά τους, το πολιτικό του σκεπτικό, το πολιτικό του πρόγραμμα. Κάνουν ένα ξεπληματάκι γενικότερα. Καλό, κακό, μικρό, μεγάλο, να δείξουν ότι είναι άνθρωποι σαν όλους εμάς, ότι έχουν αγωνίες, ότι φροντίζουν τα παιδιά, ότι ανασένουν τον ίδιο αέρα, ότι περπατάνε με τα δύο πόδια, τρώνε κι αυτοί, ότι είναι, δεν είναι κάτι θεϊκό, δεν είναι όπως ο Βελόπουλος που έχει τις επιστολές του Ιησού, είναι απλοί άνθρωποι. Και λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας είπε όλα αυτά που ακούσαμε, μίλησε και για το 15 όμως κάποια στιγμή και για το πώς ένιωθε εκεί που έκανε τις περήφανες διαπραγματεύσεις. Ήταν μια πολύ συγκινητική αποστολή να εκπροσωπείς ένα ολόκληρο λαό και να διεκδικείς γι' αυτόν. Από εκεί πέρα. Φοβηθήκατε όμως ποτέ, νιώσατε εγκλωβισμένος, ότι σίγουρα. Αν κάνω τη λάθος κίνηση, τώρα θα γραφτώ, ας πούμε, στα κατάστοιχα της σύγχρονης ιστορίας. Βεβαίως, ο φόβος. Να μην λέμε τώρα ψέματα. Ο φόβος ήταν ένα κυρίαρχο συνέστημα εκείνη την περίοδο, όχι μόνο για μένα, αλλά για μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Και νομίζω ότι αυτό που κάθε μέρα, κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ, κάθε πρωί χτυπιότανε, συγκρούονταν μέσα μου, ήταν από τη μια αυτός ο φόβος και από την άλλη η υποχρέωση, η ηθική υποχρέωση να φτάσω μέχρι τέλους και να τιμήσω την εντολή εκατομμυρίων ανθρώπων που θέλανε μια διαφορετική προοπτική για τον τόπο. Mm-hmm. Και έφερα ένα μνημόνιο. Πώς θύμισε την εντολή των εκατομμυρίων ανθρώπων? Μια εβδομάδα πριν πάει στην περήφανη διαπραγμάτευση, με ένα 62% είχε πει όχι. Και έφερε ένα τεράστιο ναι. Πώς ακριβώς λειτουργήσε ο φόβος, για ποιον είχε φόβο, πώς ήταν μέσα του όλο αυτό το συνέστημα και τελικά πώς θύμισε την περίφημη εντολή, όπως λέει ο ίδιος, που προσπάθησε να την κρατήσει και να είναι συνεπής με όλο αυτό, αφού έκανε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είχε λάβει ως εντολή. Πολύ ωραία όλα αυτά, όταν συζητάμε για το 15, υπάρχουν ισχυρές απόψεις σε όλους μας και μέσα μας, είναι πολύ πρόσφατο όλο αυτό. Προσωπικώς πιστεύω ότι και στις εκλογές που θα γίνουν σε ένα μήνα θα πληρώσει ή θα ψηφίσει ο κόσμος με κριτήριο και τα όσα έγιναν το καλοκαίρι του 15, τώρα θα φανεί όλο αυτό. Γιατί δεν φάνηκε το Σεπτέμβριο του 2015, ήταν πολύ βεβαιασμένο όλο αυτό. Με το πιστόλι στον κρόταφο ψήφισαν όλοι τότε και σαν απανικό. Ενώ τώρα που έχει ξεκαθαρίσει κάπως το πράγμα, θα γίνει και ένας λογαριασμός, θετικός ή αρνητικός, δεν ξέρω, και για αυτό. Εκεί λοιπόν η Τσιμτσιλή το πρωί τον ρώτησε και πιο προσωπικά θέματα. Τα παιδιά σας πότε κατάλαβαν τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς? Νομίζω από πολύ νωρίς, όταν έβλεπαν στην τηλεόραση τον μπαμπά να μιλάει διαρκώς. Κάποια στιγμή μάλιστα ο μεγάλος μου γιος, ο Φίβος Παύλος, είχε, τον ρωτούσες πού είναι ο μπαμπάς και λέγεται ότι έκανα κολοτούμπα. Το ότι μένουμε στην Κυψέλη είναι γνωστό, διότι δεν κρυβόμαστε στην Κυψέλη, μένουμε, κυκλοφορούμε. Εγώ κάθε πρωί σηκώνομαι, φεύγουν τα παιδιά, βγάζω το σκυλί μου βόλτα. Πηγαίνω στο κάθε πρωί ή σχεδόν κάθε πρωί και τρέχω στην Αλεπόδρυπα στο γηπεδάκι του ποδοσφαίρου. Συζητάω με τους γειτονές μου, είμαι εκεί. Δεν κρύβομαι. Στην Αλεπόδρυπα λοιπόν είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αν θέλετε να τον βρείτε κάθε πρωί με ένα σκυλάκι, γιατί έχει και δικό του σκυλάκι. Εκεί λοιπόν που τα έλεγε όλα αυτά στην Τσιμτσιλή σήμερα το πρωί, κάποια στιγμή ανεβαίνει πάνω του το σκυλάκι του Παπανότα. Και από ό,τι βλέπω στα social media, στο Twitter, έχει κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση αυτό στα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ τρολ και τους επίσημους λογαριασμούς και η Αυγή ίδια το έχει βάλει, ότι να είναι ένας πολύ καλός ηγέτης, γιατί ανέβηκε το σκυλάκι πάνω του. Έφυγε το σκυλάκι από εκεί που ήταν, από όπου να ήταν, ένα μαύρο μικρό ωραίο σκυλάκι με ένα φιόγκο ροζ, και ανέβηκε πάνω στον Αλέξη Τσίπρα, άρα επέλεξε το σκυλί, άρα πρέπει να τον επιλέξουμε κι εμείς ως πρωθυπουργό. Αυτό βγαίνει ως συμπέρασμα και ως συνέχεια λογική. Να ακούσουμε λοιπόν αυτήν την πολύ χαρακτηριστική τηλεοπτική εδώ σε ραδιοφωνική απόδοση ελληνοφρένειας στιγμή. Οπα. Α, να το. Δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Ναι. Είναι η πούτσα. Αυτή είναι πρωταγωνίστρια πάντα. Ναι. Ξέρει που πάει. Να σηκωθούμε να αποχαιρετιστούμε. Ναι, με την πούτσα μαζί. Δεν μπορώ να την πάρω κι εγώ άμα θέλετε. Εντάξει, εντάξει. Να σηκωθούμε, να αποχαιρετιστούμε. Ναι, με την πούτσα μαζί. Δεν μπορώ να την πάρω κι εγώ άμα θέλετε. Εντάξει, εντάξει. Πρόθυμη τσιμτσιλή. Λοιπόν, το σκυλάκι. Όλα αυτά, το όνομα του σκυλιού. Όλα αυτά γίνανε σήμερα το πρωί και είμαστε στην αρχή της προεκλογικής περίοδου. Δεύτερη επίσημη ημέρα. Καλά, από το Σάββατο ξεκίνησε, αλλά οι εργάσιμες είχαμε χθες και σήμερα και πάμε πάρα πολύ καλά. Να, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στο Αγρίνιο, κατάμεστη αίθουσα προφανώς. Ήταν αρκετά υποτονικός. Δεν ξέρω αν θα το πάει έτσι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι και υποτίθεται νέος, είναι και ορεξάτος, έχει θητεύσει και στην Ευρωβουλή, που όπως ξέρουμε έχουμε τους καλύτερους στην Ευρωβουλή. 4 από τους 20, 5 νομίζω έχουν δικαστήρια. Ο ένας είναι στη φυλακή και οι άλλοι 4 αντιμετωπίζουν τη βελγική δικαιοσύνη, γιατί η ελληνική έχει άλλες δουλειές να κάνει, να ρυθμίσει διάφορα θέματα. Ο Ανδρουλάκης λοιπόν, πολύ υποτονικός, θα ακούσουμε εδώ, γιατί κάποια στιγμή κάλεσε τον κόσμο να σηκώσει και τις σημαίες με τον τρόπο που θα το ακούσουμε, αλλά στο τέλος χρησιμοποίησε ένα τηλεοπτικό πια σλόγγαν. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Συναντήσεις όπως αυτές αποδεικνύουν μόνο ένα πράγμα. Το ΠΑΣΟΚ στις 21 Μαΐου θα είναι ένα ισχυρό κόμμα. Καλώ όλους τους Έλληνες δημοκράτες, προοδευτικούς πολίτες, να σηκώσουν ψηλά την πράσινη σημαία του ήλιου. Εκατομμύρια Έλληνες πολίτες να βλέπουν σειρές στην τηλεόραση και να λένε αναπολώντας ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια. Αχ, ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια. Εδώ από τη Φωτοπούλου την ηθοποιώ και από τον Ανδρουλάκη. Ακόμη και αυτό είδατε με τι πάθος μας κάλεσε να σηκώσουμε τις σημαίες ψηλά και στις 21 Μαΐου και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια που υπάρχει στο σύριαλ, όντως ήταν σύνθημα και το έλεγε και πολύ ωραία και πολύ ωραίο έβριμα των σεναριογράφων. Έχει και μια ηρωνική διάθεση, δεν το έχει πιάσει αυτό ο Ανδρουλάκης. Όταν λέει η συγκεκριμένη ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια, δεν εννοεί μόνο πόσο ωραία, δεν εννοεί την κυριολεξία της φράσης. Έχει μέσα και λίγο την αρπαχτή, την αρπακόλα, τη λαμογιά των πασοκικών χρόνων. Αυτό εννοεί, γιατί και συγκεκριμένη είναι ένας χαρακτήρας στο σύριαλ που κάνει διάφορα και κάνει πάρα πολλά, οπότε είναι πολύ λογικό στα γεράματά της, έτσι την βλέπουμε εμείς, που καθόλου γριά δεν είναι η Φωτοπούλου σε καμία περίπτωση, αλλά αυτό ήταν ο ρόλος, μια μάνα, μια πεθερά, μια γιαγιά, να είναι κάπως τώρα και λογικό να είναι στα νιάτα της Πασόκ και να τα αναπολύει ως ωραία χρόνια, αλλά με πολλές διαστάσεις. Δεν είναι μόνο με αυτή τη διάσταση που ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποιεί και θέλει να μας πείσει ότι όλοι όταν λέμε ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια εννοούμε ότι τι ωραία που περνάγαμε. Εννοούμε πάρα πολλά πράγματα που γινόντουσαν τότε, που κατά ανάγκη δεν ήταν ωραία τα πράγματα. Μπορεί να είχαν ένα όφελος προσωρινό, αλλά πληρώνουμε ακόμη πάρα πολλά και κυρίως σε επίπεδο συνειδήσεων. Αλλά πού να τα πεις τώρα αυτά και στον Ανδρουλάκη και στο Αγρίνιο. Τους πήρε ο ύπνος και έγιναν στο καραβιού την πλώρη. Τι θα μείνει από την τρέχουσα τετραετία. Από την πρώτη μας θητεία, κρατήστε ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Λαϊκισμός. Ένα πράγμα. Πελατειακό κράτος. Ένα πράγμα. Αναξιοκρατία. Ένα πράγμα. Οικογενειοκρατία. Ένα πράγμα. Διαφθορά. Από την πρώτη μας θητεία, κρατήστε ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Χούντες. Ένα πράγμα. Πληρωμένα μέσα ενημέρωσης. Ένα πράγμα. Κράτος του αυταρχισμού. Επιστροφή στην Ελλάδα της δεκαετίας του 50. κρατήστε ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Ένα αρχίδι. Από την πρώτη μας θητεία, κρατήστε ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Σκατά δημοκρατία και σκατά ελευθερία. Αυτά είναι δύο. Δεν είναι ένα. Αυτά τα δύο που πολύ σωστά τα λέει και να τα κρατήσουμε από την πρώτη τετραετία είναι δύο. Και βέβαια και τα άλλα ήταν πολλά, δεν ήταν ένα. Αλλά εδώ ήταν δύο σίγουρα. Τα κρατάμε όμως παρόλα αυτά γιατί είναι αληθινά. Όλα αυτά που είπε εδώ να κρατήσουμε, τα σπάσαμε εμείς σε μονάδες, είναι όλα αληθινά. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά να μιλήσετε για τα ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια, για τα ΣΥΡΙΖΑ ωραία χρόνια, για τα δεξιά Νέα Δημοκρατία και ακροδεξιά Λάος Τροφοδοσία γενικότερη ωραία χρόνια, για τον εμφύλιο Βελόπουλου Μιλωνάκη, δύο Ελληνόπουλα από ένα κόμμα των καθαρόαιμων Ελλήνων που σφάζονται με πολύ ωραίο τρόπο, είναι η αλήθεια, και μας δίνουν πολύ ωραίες στιγμές σάτιρας, ό,τι πρέπει για να ξεκινήσει πολύ ωραία η προεκλογική περίοδος, και για πάρα πολλά άλλα θέματα, τα οποία είναι στην αναμονή στο 2-11-10-80-8-80. Σας περιμένει, όπως είπαμε, radio@parapolitica.gr είναι το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα το παρακολουθώ εγώ εδώ τα μηνύματα που στέλνετε. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Και στο YouTube, στο Ελληνοφρένια Official, γίνεται το ίδιο. Πρώτο μέρος του λαού, κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Να, Μητσοτάκη, γαμιά σε πήρε να ευχηθώ. Ε, καλά έκανες. Τώρα και άργησες να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν πειράζει. Ποτέ δεν είναι αργά. Αληθώς λένε, βρε, άθε. Αληθώς. Με συγχωρείς, δεν τα παρακολουθώ αυτά χριστιανικά καλά. Για να πούμε και του Θεού, στραβού το δίκιο. Αυτές τις 30 μέρες που δεν έχουμε πρωθυπουργό το Μητσοτάκη, τις χρειαζόμαστε λίγο έτσι για να φορτώσουμε τις μπαταρίες. Ναι, εγώ ανησυχώ για την ανάπτυξη, δηλαδή τώρα δεν έχουμε κι Άδωνη. Τι θα γίνει με την ανάπτυξη τώρα, δεν είναι υπουργό ο Βορύδης. Τι θα γίνει με την δημοκρατικότητα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά ανησυχώ. Δεν έχουμε υπουργό το Χατζηδάκη, τι να κάνουν, να ραντίσω τις ελιές, να μην τις ραντίσω, τι θα γίνει. Ο εργαζόμενος θέλει να μαζέψει τις ελιές του με τη ρύθμιση που προτείνουμε εμείς, δεν μειώνει το εισόδημά του. Ο Χατζηδάκης έφυγε, νομίζω δεν έχουν φύγει όλοι. Φύγανε κάποιοι. Πώς το διάλογο, δεν τα ξέρω εγώ αυτά τώρα. Εγώ είμαι από χωριό, όχι, από πρωτεύουσα, νομού. Ο Μητσοτάκης να μείνει, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Έστω και αυτές 30 μέρες. 30 μέρες θα μαζέψουμε για να τα αντέξουμε την επόμενη τετραετία. Δεν μπορούσαν να πάρουν τους ψηφοφόρους του Βελόπουλου και τους διαλύει το κόμμα, φαντάσου. Να αποπευθούν να ψηφοδέλτιοι όλοι τους. Όλοι τους. Βέβαια την Δημοκρατία δεν ξέρουμε. Είναι επιστήμονες στην αποστασία. Μην αγχώνεσαι, παλεύει ακόμα για τους ψηφοφόρους του Κασιδιάρη. Ναι, παλεύει, εντάξει. Αυτό νομίζω ήταν δεδομένο. Δεν το συζητούσα καν. Έλα, μάνα μου! Έλα, καλέ, που είσαι! Είναι μαύρα σήμερα, μάτια Δημήτρο. Κάνατε να μας δείτε. Δημητρόλα μου, γεια σου. Πάρ' τα όλα δικά σου. Σύστημα Δήμητρα, εθνικό νομισματικό σύστημα. Το νέο νόμισμα, λοιπόν, άκου. Αυτά που αρχίσαμε να βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό, φυσικά, και αυτά που θα δούμε στη συνέχεια, είναι δηλαδή, τι να σου πω, θα βρει σου μένει άτερο το γέλιο και μάτι πρισμένο από το κλάμα. Και αυτό έχουμε ξεπεράσει το ότι το φανεί του Λόλο Στεφανή. Ο Κούλης παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που έχει κάνει, το οποίο μάλλον, αν δεν γίνει εικονική πραγματικότητα, κατά άλλη μακρινή χώρα. Ο Τσίπρας λέει τα ίδια κάπως διαφορετικά για να γλυκάνει όπως συνήθως το αγκούρι στο τέλος. Και καλά, οι φασίστες δεν το συζητάμε, έχουν ξεφύγει τελείως. Αυτή είναι το μεταξύ του Πασόκ, που παλιά ήταν κοινάλ για να μην χρωστάνε, και τώρα το ξεχάσαμε το κοινάλ, είμαστε Πασόκ ξανά, ολέ. Κάτι πιτσιρικάδες, ναι, κάτι πιτσιρικάδες που βγαίνουν νεαροί, τέλος πάντων, χωρίς να πω ονόματα για κάτι νεαρέ. Να μην ξεχνάνε ότι το Πασόκ ήταν κυβέρνηση από το 81 και μετά ξανά με Σιμίτιδες, με Γεωργάκηδες. Λοιπόν, δεν είναι παθενογέννηση. Δηλαδή αυτά που λένε είναι λες και είναι ένα κόμμα που βγήκε μέσα από το κοινάλ. Για όνομα. Θα ξανακλείσω έτσι. Στις 21 το νου σας, ρε μάλια. Αρχίζει να καταλαβαίνει, περνάμε από ένα κτίριο της Κηφισίας, είναι του ΕΦΚΑ ας πούμε, και πάντα λέει «Παμπά, μαμά, ο ΕΦΚΑ». Και δεν θα το πιστέψετε, ζήτησε να γράψει, τώρα μαθαίνει τα πρώτα του γράμματα. Και έγραψε ΕΦΚΑ και αμέσως μετά, προσέξτε, αμέσως μετά έβαλε ένα χ. Αποστολή, το ΕΦΚΑ που έγραψε ο γιος του Χαρτιδάκη έχει μέσα το φι, έτσι, φι. Οπότε η επόμενη λέξη μπορεί να αρχίζει από φι, που είναι φυλακή. Ελπίζω να γράψει φυλακή την επόμενη φορά. Συντροπή δικιά μας με συντροπή δικιά τους. Για να πούμε λίγο για αυτό το Γεωργούλη. Φυσικά και είμαστε με την κοπέλα, εντάξει, χωρίς να μεν αλλά, χωρίς τίποτα. Μπορεί όμως κάποιος, ρε παιδιά, να υπερασπιστεί για αυτό το Γεωργούλη. Δηλαδή, μην πάμε και στο άλλο άκρο. Η κοπέλα αυτή δεν είναι δάκη Γεωργία Μπίκα που τη την έπεσε όλο το σύστημα. Όλο το σύστημα τώρα με αυτή την κοπέλα είναι. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά κάποιος μπορεί να πει και για το Γεωργούλη. Δεν το πιστεύω. Είχαμε σχέση 3 χρόνια, ξέρω εγώ, και δεν ήταν κακοποιητικός. Μπορούμε, το ακούμε και αυτό. Από την άλλη, ξενίζει όμως και λίγο αυτό που την περιφέρει αυτός ο Ανδρουλάκης παντού και που θα είναι και στο ψηφοδέλτιο. Λίγο κάπως μας κάθεται περίεργο. Δεν σου κάθεται και σε ένα λίγο περίεργο. Ότι κάθεται, κάθεται. Αν πάντως πας σε μια ταβέρνα, σε μια καφετέρια κάπου και ακούσεις το τι συζητάνε από πίσω σου, δίπλα σου, ξέρω εγώ, καθόλου δεν συζητάνε αυτό που συζητάνε στα κανάλια. Τελείως άλλο είναι το κλίμα για αυτή την κοπέλα. Ναι. Μου δώσε φώτιση ο Θεός στην Ανάσταση. Πάρτιν. Βλάκο, όταν οι Σιριζέοι θα ψάξουν για αρχηγό, εμείς θα σε φωνάζουμε ξανά πρωθυπουργό. Ρε Πορφύρη, τι σούλαχε. Έτσι λοιπόν στην Κρήτη που ήμουνα, άκουσα και την πρώτη μαντινάδα. Πόσες Δήμητρες κάνει το σουβλάκι. Γαμιάσε Μητσοτάκη. Είμαστε εδώ για να γάμψουμε όλους τους Έλληνες και σε αυτό θα επιμείνω μέχρι τέλους. Θετικό. Θετικό αυτό, η επιμονή μέχρι τέλους. Δεν τα παρατάει. Αυτό να μας μείνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι όπως έχει πει και ένας συνάδελφος, συνωμοτεί το σύμπαν όταν κάτι τέτοιο γίνει και επιτυγχάνεται ο στόχος. Το Πάσχα πέρασε. Περάσαμε, φάγαμε, έγινε ό,τι ήταν να γίνει. Το Πάσχα είναι και μονάδα μέτρησης, ευμάρειας, ευτυχίας, οικονομικής ανάπτυξης σε αυτόν τον τόπο. Πρώτος, το καθιέρωσε ως μονάδα μέτρησης το 2017 ο Αλέξης Τσίπρας. Είδαμε ότι πέφτουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια στις δημοπρασίες που γίνονται. Ναι, βλέπουμε και σε... στην αγορά η ζήτηση να πέφτει. Ήρθε η Fraport και έδωσε 1,25. Μείωση στο γάλα, μείωση στο ψωμί. Στη ζήτηση γάλακτος και ψωμιού, φαινόμενα που δεν είναι φαινόμενα κανονικής περίοδου. Άκουγα και ένα συνάδελφό σας, κύριε Καρδινικολάου, που δείχνουν να λέει ότι φέτος το Πάσχα ήταν Ιούλιο των Capital Controls. Σιγά ρε παιδιά. Εγώ κυκλοφόρησα, βγήκα έξω. Είδα τη μεγαλύτερη έξοδο που είχε γίνει ποτέ. Τα τελευταία 7 χρόνια. Τη μεγαλύτερη έξοδο είδα. Μονάδα μέτρηση λοιπόν το Πάσχα. Αυτά τα έλεγε λίγο μετά το Πάσχα του 2017 Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός, για να αποδείξει ότι πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα και θυμόμαστε όλοι πήγαιναν πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Το ίδιο έκανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα με αυτό το Πάσχα. Το πόσα ρεκόρ έσπασε η Κέρκυρα φέτος το Πάσχα, φαντάζομαι ότι θα το αντιλήφθηκε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο οποίος ήρθε εδώ, κατά τα άλλα είχε προβλέψει ένα μαύρο Πάσχα, το τελευταίο φτωχικό τραπέζι. Φαντάζομαι ότι εδώ είδε βασικά χαμογελαστά και ευχαριστημένα πρόσωπα, και αν κρίνω τουλάχιστον από τις αντιδράσεις των επαγγελματιών με τους οποίους μίλησα σήμερα, υπάρχει μια μεγάλη ικανοποίηση. Εδώ μονάδες μέτρησης είναι η Ελλάδα των τεμπών, στην κυριολεξία. Δηλαδή, υπάρχει ένας δείκτης, τον φωτίζουν με τα δικά τους φώτα οι ηγέτες ή όποιος θέλει, εν πάση περιπτώσει, να βγάλει κάποιο συμπέρασμα, και υπάρχει από κάτω η Ελλάδα που τρέχει κανονικά. Και όταν λέω Ελλάδα των τεμπών, είναι το τρένο το οποίο το έχει πάρει η Ιταλική εταιρεία, έχει διαφημίσεις σύγχρονες, έχει κάνει μια μικρή ανακαίνιση μέσα στα βαγόνια. Υπάρχει ένα δίκτυο τηλεματικής που λειτουργεί ανά 20 χιλιόμετρα. Μετά είναι κάτι βουνά, μετά είναι το τηλέφωνο που δεν πιάνει, μετά είναι τα τούνελ, μετά είναι ο κ. Βασίλης ο σταθμάρχης που προσελήφθη παρανόμως τελικά. Αυτό λέει το πόρισμα που βγήκε. Δεν θα έπρεπε να είχε μεταταχθεί εκεί, γιατί ήταν άνω των 48 ετών, ενώ ο Βορύδης έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Υπάρχει η βιτρίνα του πράγματος. Μια μέρα πριν θα πήγαινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εγγενίαζε τον σταθμό τηλεματικής της Βορείου Ελλάδας. Υπάρχει δηλαδή η ουσία από κάτω που είναι ένα μπάχαλο ατέλειωτο και υπάρχει και η βιτρίνα. Εδώ λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την Κέρκυρα, ότι δέχθηκε πάρα πολλούς επισκέπτες, τουρίστες, Έλληνες, ξένους, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Θα ακούσουμε όμως και μια ιστορία πως από κάτω λειτουργεί το σύστημα και παραμένει ακόμη και τώρα Ελλάδα των τεμπών. Είναι λίγες ώρες πριν από την Ανάσταση, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, προς το μεσημεράκι, το παιδί 10 χρονών παθαίνει κρίση κολικοτήτητας. Πάει στο νοσοκομείο. Κυρία Ελένη, τι έγινε από εκεί και πέρα? Πήγαμε εκεί. Δυστυχώς η κατάσταση εκεί στο νοσοκομείο είναι τραγική όλα αυτά τα χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο. Το παιδί πήγε εκεί, και είχε μεγάλη κρίση, πόνο τρομερό. Τον είδε ο γιατρός, ο διευθυντής της κλινικής, ο κύριος Δουίτσης, με τη βοηθό του, η οποία ήταν άψογη στο παιδί απέναντι. Πέρασαν κάποιες ώρες και μας είπε ο γιατρός: κοιτάξτε, το παιδί πρέπει να το δει ένας παιδοχειρούργος. Εγώ δεν είμαι παιδοχειρούργος. Έχω όλη την καλή διάθεση να το χειρουργήσω. Αν εσείς θέλετε. Δεν είμαι όμως παιδοχειρουργός εγώ. Εκείνη την κόρη μου ανησύχησε και μου είπε: να κάνω. Αλλά δεν έχει κέρκυρα παιδοχειρουργό. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο παιδοχειρουργό. Αλλά στη δικιά μας την περίπτωση αυτό συναντήσαμε. Πήραμε τρόπο να φύγει το παιδί. Να φύγει, για θέστε πώς να φύγει σε 6 ώρα το απόγευμα, τελευταίο καράβι. Το παιδί πώς θα περάσει απέναντι. Μια διαδικασία. Πήρε το παιδί και έφυγε. Πήρε το παιδί και έφυγε. Το παιδί και έφυγε μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα και πήγαμε Αθήνα. Μέσα στη νύχτα. Από την Κέρκυρα αυτή η ιστορία. Την ίδια ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, ο τωρινός, ο προηγούμενος, ο επόμενος, τα ίδια λένε έτσι κι αλλιώς, πανηγυρίζουν, βλέπουν κάποιους δείκτες, αναδεικνύουν κάποιους δείκτες για να αποδείξουν αυτό που αυτοί θέλουν, ενώ από κάτω υπάρχει ένα απόλυτο μπάχαλο. Μπορεί να έχει χιλιάδες τουρίστες η Κέρκυρα, δεν έχει όμως γιατρούς. Και αν τύχει κάτι, όπως έγινε εδώ, τη γιαγιά του μικρού ακούσαμε. Την κυρία Ελένη, όπως μας την παρουσίασαν στο Μέγκα στην πρωινή εκπομπή, δεν ξέραν τι να κάνουν με το παιδί, γιατί το τελευταίο πλοίο τελειώνει στις 6, το τελευταίο δρομολόγιο δηλαδή σταματάει στις 6. Δεν υπάρχει παιδοχειρουργός, δεν υπάρχουν γιατροί. Ο γιατρός από το Ισέριφο παρετήθηκε, είχε έρθει από τη Σουηδία να ζήσει στην Ελλάδα. Νόμιζε ότι θα είναι κάπως ανθρώπινα τα πράγματα. Στο Καστελόριζο επίσης, χτες σήμερα βγαίνει μια είδηση, δεν υπάρχει γιατρός και ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει παντού. Και επειδή πάλι θα μας πρίξουν με τους δείκτες του τουρισμού. Και οι ξένοι που έρχονται και προτιμούν την Ελλάδα και εδώ οι Έλληνες και άρα έχουμε ανάπτυξη, άρα ζούμε πλούσια. Άμα χρειαστεί κάτι σε θέματα υποδομής, σε θέματα ουσίας, είναι ανίκανοι, ποτέ δεν έχουν καταφέρει να φτιάξουν την Ελλάδα όπως πρέπει. Λογική αρπαχτής, όποιο χρώμα και αν έχει, όποιος και αν κυβερνά, όποιο κόμμα και αν ανεβαίνει πάνω, όποια συνεργασία γίνει, όποιος πρωθυπουργός, προοδευτικός, αντιδραστικός ανέβει, ό,τι και να συμβεί, τα ουσιώδη δεν μπορούν να τα λύσουν, δεν θέλουν, πιστεύω εγώ σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί υπάρχουν τρελά συμφέροντα. Εν πάση περιπτώσει, δεν τα έχουν λύσει, δεν έχουν καταφέρει να τα λύσουν. Κατά τα άλλα, πανηγυρισμοί ότι το Πάσχα είναι μονάδα μέτρησης, άρα πάμε καλά. Και τότε πηγαίναμε καλά, και τώρα πάμε καλά. Θα πάμε σε ένα βουλευτή υποψήφιο, είναι ο κύριος Κωνσταντινέας από το ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια προφανώς την έχει βαφτίσει η Νέα Δημοκρατία εισαγόμενη. Προφανώς και υπάρχει ακρίβεια, αλλά δεν έχουν την ακρίβεια που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Είμαστε πρωταθλητές στην ακραία φτώχεια πάλι, ξαναπηγαίνουμε. Και τώρα βγήκε εχθές έρευνα, κύριε Κανελόπουλε, στη θνησιμότητα των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Η θνησιμότητα των ανθρώπων σε μελέτες που γίνονται και από οικονομοϊατρικούς ανθρώπους καθηγητές είναι ότι προέρχονται από άγχη, από που δεν μπορούν να έχουν μια ποιότητα ζωής και από πολλά άλλα πράγματα. Τι επαγγέλλεστε, οικονομοϊατρικός άνθρωπος. Εδώ λοιπόν μετά από αυτή τη δήλωση αλλάζει λίγο το γνωστό τραγούδι της Μποφίλιου. Οικονομοϊατρικούς ανθρώπους τη ζωής μου κάθισα να τους μετρήσω τους οικονοϊατρικούς ανθρώπους κάνα δυο περαστικούς όσους ήρθαν για να μείνουν όσους έφυγαν πριν γίνουν τους κοινόχρηστούς τους ξένους τους πολυπροσωπικούς. Και μου βγαίνουν πάντα λίγοι ή μου βγαίνουν πολλοί οικονομετρικοί άνθρωποι. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Αποστολή. Έλα. Έλα ρε, θέλω τα φώτα σου. Να τα δώσω. Μικροτσούτσουνος από Ηράκλειο. Τα φώτα μου του γεμπάς και ανακαλύψουμε το πουλί σου, να βάλω φακό. Όχι ρε μαλάκα, περίμενε. Α. Λοιπόν, ακόμα τι γίνεται τώρα. Εγώ και οι ξαδέρφοι μου ψηφίζουμε καλώς ή κακώς κουκουέ. Ωραία. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε όμως τη μάνα της, δηλαδή τη θεία μου, που θέλει να ψηφίσει κούλι ρε γάμο του. Έτσι μαλακισμένη. Είναι αυτή η παλιά γενιά που ακόμα βαστάνε. Τόσες συντάξεις που σου έχει κόψει, τόσο την υγεία το ένα το άλλο. Πώς θα καταφέρουν και επιβιώνουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή τώρα επειδή της έδωσε 250 ευρώ, είναι ευτυχισμένη. δε. Ε, κάποιοι για τόσα είναι, δεν είναι για παραπάνω. Οπότε καλά κάνει και του δίνει τόσα. Έλα σου πω, έχω βγάλει ένα για τον Κούλι, αλλά δεν με κόψει. Για πε. Εχθές για λίγο ξάπλωσα να ξεχαστώ λιγάκι. Λογαριασμού θυμήθηκα, γαμιέσαι Μητσοτάκι. Τροπή κύριε, δεν το πρόβλεψα καν. Μισό λεπτό. Α. Έβαλα ένα 2€ βενζίνη στο παπάκι και όχι περισσότερα. Γαμιέσαι Μητσοτάκι. Back to back. Και ένα τελευταίο. Έχει άλλο. Πάω εδώ, πάω εκεί. Φτάνω στο Κολονάκι. Περνάω έξω από τη Βουλή. Άσε με να μαντέψω. Το μάντεψα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στο παραπολιτικά FM δεν κάλεσα. Ναι, ναι. Μια πληροφορία, φίλε μου, σε παρακαλώ. Η Ελληνοφρένεια εδώ στη Θεσσαλονίκη πλέον σε ποιο ραδιόφωνο εκπέμπει, αν εκπέμπει. Δεν εκπέμπει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει. Δηλαδή εκείνο που ήταν στο North FM. Έχει γίνει μουσικό αυτό. Το ξέρω. Δεν υπάρχει κάποια άλλη συχνότητα που να εκπέμπει αυτή η εκπομπή τώρα. Όχι αυτή τη στιγμή, μόνο στο ίντερνετ. Μόνο στο ίντερνετ. Έγινε, φίλε μου, ελληνοφρένια.net.gr. Το γνωρίζω, ναι. Απλά επειδή είμαι στον δρόμο, έλεγα μήπως έχει κανένα ραδιόφωνο. Αποστόλη μου, γεια σου. Πάρτα όλα δικά σου. Πάρτα όλα δικά σου. Γεια σου. Ακούω τώρα τους πολιτικάντιδες των αστών και φρύτω ρε Αποστόλη. Λέω δεν διδάσκεται αυτός ο λαός από τίποτα. Θα πάω λίγο μακριά. Θα μην πάω πας μακριά για να σ' ακούω. Μην είναι κοντά. Θα πάω στις 1920 τότε που το βασιλοχουντικό δεξιό κόμμα έλεγε ότι άμα πάρει την εξουσία θα σταματήσει τον πόλεμο της Μικράς Ασίας. Το αποτέλεσμα ήταν να φτάσουν, λέει, να προσπαθήσουν να φτάσουν μέχρι την κόκκινη μηνιά στην Άγκυρα και δολοφονήσανε χιλιάδες Έλληνες. Έρχομαι με μετά στο 1974-85 με το Πασόκ. Τα παπαντιλίκια του Ανδρέα Παπαντρέου, τρίτους δρόμους, σοσιαλισμός, θεό και νάτο, το ίδιο συνδικάτο. Δεν βάζουν μια νόρα από όλη τα γαϊδάνια. Είναι ζώα που έλεγε και ο Λεβέδης τελικά. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Έλα ρε, τι κάνεις, καλώς. Καλώς σας βρήκα. Πώς θα πέρασες? Fine. Έφαγες κρέας? Αμέ. Μπόλικο. Μπόλικο. Παρόλο που δεν έχει έρθει ο Ανδρέας, ο Τσίπρας, για να ξαναφάει ο κόσμος ξανά κρέας. Αλλά είναι κάτι κάναμε. Μην φανταστείς τώρα κάτι λουκανικάκια. Βάλαμε στη σούβλα. Περιμένουμε τον Τσίπρα, μπας και φάει ο κόσμος τίποτα. Κρέας και πατάτες βραστές. Πάλι πατάτες! Ναι, πάλι πατάτες. Και δόξα τω Θεώ να λένε. Μα δεν νομίζω, γιατί η σπέκουλα είναι τελειωμένη από όλες τις πλευρές. Δεν νομίζεις να έρθει? Όχι, ο ικανός και ο έντιμος πάντα κερδίζει. Τι να τον κάνεις ρε φίλε, αφού είναι ίδιος με τον Μητσοτάκη. Μ' αρέσει που το δέχεσαι. Μ' αρέσει που το δέχεσαι. Μπράβο. Όχι, δεν το δέχομαι. Λέω τι λέει ο Θρύμπες ο Καμάρης σου. Ότι είναι ίδιοι. Ε? Ενώ... Εσείς θα μας φάτε, ρε εσύ. Εσείς θα μας φάτε, γιατί. Κοίταξε, δεν είναι ίδιοι. Αλλά να έτυχε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, στο Δήμο της Πάτρας να ενώνεται ο Σιριζέος με τον Πασόχο και τον Νεοδημοκράτη να κατεβάσουν κοινό υποψήφιο απέναντι στο Κουκουέ, ας πούμε. Δεν είναι οι ίδιοι. Απλά συμβαίνει μερικές φορές. Αν είναι δυνατόν. Ναι, αυτή είναι η πολιτική. Παραδείγματος χάρη. Και σε κάποιους δήμους ακόμα, μην αρχίσω να λέω πώς είχε γίνει στην Ικαρία και ξαναγίνεται. Είναι και κάποιοι άλλοι δήμοι. Είναι κατάληψη από γαλάζιες. Απορώ πώς βρίσκουν κοινό τόπο όλοι αυτοί. Απορώ. Ναι, το ίδιο είναι όλοι αυτοί. Οι Λιγνάζιδες, Παπατανάσιδες, Καραμαλίδες, Πάτσιδες, Αδόνιδες. Γεωργούλιδες, Πολάκιδες. Ναι, κατάλαβα. Μπράβο, αυτό σου λέω. Ναι, τώρα. Τι το ένα και το αυτό. Τι να λέμε τώρα. Κοίτα, οι κατηγορούμενοι για βιασμό της Νέας Δημοκρατίας είναι πιο ένοχοι από τους κατηγορούμενους για βιασμό του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι το ξέρουν αυτό. Όλοι το ξέρουν. Αυτό κι αν είναι. Αυτό ακριβώς που είπες κι αν είναι. Προσπαθώ να συγκρατήσω. Χάρη, κάντε, για τώρα. Και να μην σε βρίσω, έτσι. Είναι οι μέρες ακόμα στην κατάνοιξη. Ναι, είμαστε ακόμα στην κατάνοιξη. Ναι. Λίγο που το αρνεί το κατάπιες όλο. Λίγο που τις παπάντζες καταπίνεις αμάσιτες. Καταλαβαίνω. Έλα, γεια. Άντε, γεια. Τσίου, τσίου, τσίου. Μα Έλληνας να μιλάει έτσι σε Έλληνα. Να τσακώνονται, είναι δύο Ελληνόπουλα. Για τα κόμματα δεν χωρίζουν οι φιλίες και όλα τα υπόλοιπα. Επίσης όλοι μαζί τώρα και ο Αποστόλης και ο ακροατής εδώ ο Σιριζέος να ακούσουμε το νέο σποτ που έβγαλε το πρώτο η Νέα Δημοκρατία με πρωταγωνιστή τον Πρωθυπουργό. Τα τελευταία 4 χρόνια ήταν πρωτόγνωρα για όλους μας. Παραγιά μου! Ζήσαμε ανεπάλληλες κρίσεις. Παπαναθέμα σε γρουσούζι. Εύρος, πανδημία, Τουρκία, ακρίβεια. Βουτυγμένη στα σκατά. Προτεραιότητά μας ήταν να στηρίξουμε τους πολίτες αλλά και να κρατήσουμε ασφαλή την πατρίδα. Όμως παράλληλα, καταφέραμε και μειώσαμε φόρους και εισφορές. Με δουλεύεις! Φέραμε επενδύσεις και δημιουργήσαμε νέες δουλειές. Ψηφιοποιήσαμε το κράτος. Ελέγξαμε το μεταναστευτικό, θωρακίσαμε την εθνική μας άμυνα. 6 ραβάλ πετάξανε πάνω από το Κολονάκι και στα φτερά τους γράφανε Μητσοτάκι. Αλλά και αναβαθμίσαμε τη διεθνή μας εικόνα. Θα πνιγώ για την Ελλάδα, ρε γαμώτο! Κάναμε και λάθη. Δεν το πιστεύω! Κάποιες φορές δεν τολμήσαμε αρκετά. Κότα τρίλυρη και μακροπουπουλάτη. Όμως η Ελλάδα έγινε πιο ισχυρή και εμείς είμαστε τώρα πιο έμπειροι. Κάνουν σεξ τις πιλωτές. Στις 21 Μαΐου ζητώ την εντολή σας για να κάνουμε πράξη τρεις μεγάλους εθνικούς στόχους. Σύμπαν αρχίλη. Πρώτος, μόνο έτσι θα κλείσουμε την απόσταση από την Ευρώπη. Πού να το πάμε, υπερπρώτη δεν γίνεται. Και θα έχουμε καλύτερους μισθούς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Δεύτερος, να χτίσουμε ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος. Ξύστα με γκασμά, γιατί η τσουγκράνα αφήνει κενά. Με ψηφιοποίηση παντού και αξιολόγηση παντού. Κολοκύθια τούμπανα. Τρίτος μεγάλος στόχος, να αποκτήσουμε τη δημόσια και δωρεάν υγεία που μας αξίζει. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε. 21 Μαΐου είναι η πιο κρίσιμη μέρα. Δεν θα μείνει κανένας όρθιος, θα πεθάνουμε όλοι. Ψηφίζουμε και αποφασίζουμε. Γυρίζουμε πίσω. Καίγεται ο κόλος μας. Ή προχωράμε μπροστά. Χρόνια πολλά καλά γαμίσια. Χρόνια πολλά, δεν είπαμε. Συνηθίζεται αυτές τις μέρες. Έτσι τελειώσαμε, πολύ αισιόδοξα. Τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Αποστόλη, χαίρετε. Χαίρετε. Επίσης. Θέλω να σας συγχαρώ για την εκπομπή της Μεγάλης Τρίτης. Εξευγενίζετε, ρίχνετε φως στα μυαλά, συγκινείτε μέχρι δακρύων. Η πίστη στον άνθρωπο αυτό διαπερνάει την εκπομπή σας και την εμπνέεται και στους ακροατές. Ένα μάθημα πίστης, εκτίμησης στην ανθρώπινη υπόσταση ήταν η εκπομπή σας. Φωτίζετε αυτό στο οποίο πρέπει να κατευθύνεται η κατάνοιξη, αυτό που υπάρχει. Καλέ, σταματήστε, κοκκινίζω. Πιότερο και από το αυγό. Ποιητικός παραμένω. Μπράβο σας, θέλω να σας πω. Να είσαστε καλά. Δεν βρίσκω λόγια να πω αυτά που θέλω. Γεια σας, με πολύ αγάπη. Αγάπη και φιλιά. Έχω στο λαρά μου. Έλα. Το ένα ή το δύο. Το δύο. Το δύο είναι τρίτη ραδιομηχανική επανάσταση, κρυπτονόμισμα. Οπα. Είναι το Δήμητρα. Δημητρούλα μου. Το σύστημα Δήμητρα, εθνικό νομισματικό σύστημα. Να το, αυτά φοβάμαι. Γαμίσε τα αποστολή. Ό,τι παπάντζα θέλει θα την πούνε. Γιατί υπάρχουν πολλοί που την ακούνε. Έτσι ευρεθεί η παπάντζα, τι εννοεί. Βάσει τη ζήτηση. Ναι, αυτό λέω. Υπάρχουν πάντα πελάτες. Το μεγαλύτερο μαγαζί, είπαμε ποιο είναι. Το ίντερνετ. Ό,τι και να πουλήσω εκεί μέσα. Όπως τα προϊόντα, έτσι και στις παπάντζες, έτσι πάει. Είχες ανάγκη εσύ να πίνεις στο αναψυκτικό αυτό το κόλλα? Όχι. Δημιουργήθηκε κάποιος, το ζήτησε κι άλλος κι άλλος κι άλλος. Έτσι ανδρώθηκε. Έτσι, αγώ, γόρι μου, έτσι. Αυτά. Το ένα που δεν το διάλεξες ήταν η θυσία, η Ιφηγένεια. Εναυλίδη ή εν τάβρης. Η Ιφηγένεια δεν ήταν αυτή που έπρεπε να θυσιάσουν για να έρθει ούριος άνεμος. Έτσι ώστε να πάμε και να κάνουμε επίθεση στην Τρία. Να το. Στην Τρία και μετά ανοίξανε και άλλες θύρες τώρα. Η 4, μετά μπήκε ο ΠΑΟΚ, μετά ο Γαύρος στην 7 και φτάσαμε στην 13-21, άστο. Τι είπε ο Μητσοτάκης, του ρωτήσανε, λέει, θα βάλετε λέει, την κόρη σας στο τρένο να πάει η Θεσσαλονίκη και λέει ναι, λέει πρέπει να βάλει πλάτη. Θα έλεγα στην Ευδοκία, η οποία έχει ηλικία από ό,τι κατάλαβα λίγο μεγαλύτερη από την μεγαλύτερη μου κόρη, πρέπει τελικά να επιμείνει να βάλει και αυτή πλάτη. Δηλαδή, θυσιάζει ο μαλάκας ακόμη και την κόρη του, έτσι ώστε. Έχει τρία. Να... Αυτή δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός, οπότε δεν έβαλε το γιο του, κατάλαβες, για να συνεχιστεί η δυναστεία. Μητσοτάκηδες είναι, δηλαδή είναι αδίστακτη. Στο τέλος της ημέρας, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν με αφήνει να μιλήσω, ρε που στην άπμεν. Προσπαθώ να σε προστατεύσω γι' αυτό. Να με προστατεύσει, γιατί για να μην γίνω πάλι μεγάλο μαλάκα. Από αυτά που θα πει. Από τον εαυτό σου προστατεύω εγώ και δεν το εκτιμά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Σήμερα έχουμε γιορτή. Τι γιορτάζουμε? Την επάνω δεν σα γιορτάζουμε. Τη δικιά μας. Μας λείψατε πάρα πολύ. Αποστολή. Ναι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην κόρη μου που αποδέχτηκε την τιμητική πρόταση που της έκανε το ΚΚΕ να κατεβεί υποψήφια βουλευτή στο νομό Δράμα. Αμάν, τη σούλαχε. Επειδή δεν θα μας βγάλει κανένα στο τιμικό μέσο. Εσύ δεν ήσουν υποψήφια άλλες χρονιές? Ήμουνα, ναι. Τώρα δεν θα είσαι? Όχι, τώρα θα πάω περιφέρεια. Αντιλαμβάνομαι μια οικογενειοκρατία, έτσι. Ναι. Να τα. Εγώ θα πάω περιφέρεια, αλλά επειδή κατέβηκε ο μέσος όρος εδώ του ψηφοδελτίου, δεν με βάλανε εμένα. Μια θεραιότητα σαν γρία. Δεν πειράζει. Η οικογενειοκρατία θα κρατήσει την οικογένειά σου τα πράγματα, μην ανησυχείς. Γιατί μόνο Μητσοτάκης θα έχει οικογενειοκρατία? Όχι, σωστό. Δεν κατάλαβα. Επειδή εμείς δεν έχουμε το επώνυμο του Μητσοτάκη που μια ζωή τον ταΐζουμε και τους ποτίζουμε όλους εκεί κατόπιν από όσο είναι η οικογένεια, να μην κατεβούμε εμείς. Όλα κατεβείτε. Θα κατεβούμε. Θα τη δώσει η Δήνο στη. πήρε καλό αγώνα σε όλα τα συντρόφια. Και θέλω να δώσω χαιρετισμού σε ένα σύντροφο στον Πάνο, σε τον Άγιο Νικόλαο. Να τον Κομενάκη. Και καλό αγώνα. Έχω και ένα φίλο εκεί. Ναι, ναι, φίλο, ξέρω, με προνόμια, ξέρω. Ναι, είναι φίλο κομμουνιστή. Ναι, αυτά τα προνόμια εννοώ. Σύντροφο. Σύντροφο. Τα φιλιά μα λείπια τα κονσέρβα, φάγαμε πολύ κονσέρβα. Καλή είναι κονσέρβα, να συνηθίζει να έρχεσαι σε επαφή με το κονσερβοκούτι, να εξοικειώνεσαι. Έχω κρατήσει μερικά. Θα μα σκοτώσουν δηλαδή. Έγινε αποστόλη μου, καλή εκλογική αναμέτρηση σε όλα τα παιδιά.